Lady Punk i goście z LP jedynki w odświeżonej wersji. 8 minut po godzinie 5, co dziś przed nami, rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej służącej realizacji budżetu na przyszły rok. Ministrowie rozpatrzą także projekt ustawy dotyczący paliwa rolniczego. Początek posiedzenia o 11. Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca zaliczki i płatności bezpośrednich za rok 2018. Do rolników trafi 70% kwoty należnej dopłaty. Przekop Mierzei Wiślanej ma ułatwić transport między Morzem Bałtyckim a Elblągiem i Zalewem Wiślanym. Właśnie dziś dojdzie do symbolicznego wbicia łopaty w Nowym Święcie koło kątów rybackich w województwie pomorskim. Przekop ma mieć 1 300 m długości, kanał będzie miał 5 m głębokości i dzięki tej inwestycji z Bałtyku do Elbląga będą mogły wpłynąć statki o długości do 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 4 m. Prace nad przekopem mają zakończyć się w 2022 roku, a koszt tej inwestycji szacowany jest na 880 milionów złotych. Dziś mają rozpocząć się prace budowlane elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Jej udziałowcami są spółki Enea i Energa. Jak poinformowałem wcześniej, nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Poza tym ma on spełniać restrykcyjne standardy emisyjne Unii Europejskiej. Z zagranicy, choć polskie akcenty, bo prezydent wraz z małżonką wezmą udział w watykańskich uroczystościach z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia rozpoczęcia pontyfikatu świętego Jana Pawła II. W wtorkowe popołudnie dziś prezydent odwiedzi rzymskie siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. Z kolei w Luksemburgu dziś spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich, a na nim informacje o rozmowach Polski z Komisją Europejską w ramach artykułu 7. Unijne kraje nie zdecydowały się na zorganizowanie trzeciego oficjalnego wysłuchania Polski. Taka była decyzja ambasadorów 28 krajów sprzed 2 tygodni. W Londynie zostanie ogłoszone nazwisko laureata Nagrody Bookera. Przyznawana od 1969 roku nagroda należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie literatury. Otrzymuje ją autor najlepszej powieści anglojęzycznej ostatniego roku. 20 września kapituła nagrody ogłosiła 6 tytułów, które znalazły się w gronie finałowym, a w prestiżowym gronie znalazły się 4 autorki, 2 autorów, 3 pisarzy reprezentuje Wielką Brytanię, 2 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a 1 osoba z Kanady. Wiele z tych wydarzeń i więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Na trójkowym budziku 11 po 5. Thank you. kwadrans po piątej szeleścimy prasą. Najpierw Pulsem Biznesu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad projektem ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jak informuje Puls Biznesu, celem jest wyciągnięcie z kłopotów przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością i umożliwienie im dalszego funkcjonowania na rynku. Musimy zadbać o to, by firmy mające trudności, ale też szanse wyjścia z kryzysu nie zmierzały prosto do likwidacji. Trzeba dać im możliwość odbicia się, mówi niedawno Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości, pilotujący pracę nad projektem ustawy. Wsparcie głównie w postaci pożyczek lub zwiększenia wartości zakładu kapitałowego w zamian za udziały lub akcje ma przyznawać minister przedsiębiorczości. Resort informuje, że roczna pula pieniędzy z budżetu państwa, które mogą trafić do firm, to 153 miliony złotych. Jak podaje gazeta, z tej kwoty 100 milionów ma iść na wsparcie finansowe, 53 miliony na restrukturyzację należności publiczno-państwowych, kary finansowe, zaległości podatkowe i inne. Wysokość pomocy po przyszłym roku, po 2019, będzie negocjowana z Komisją Europejską. O tym, jak rząd chce ratować bankrutów, o tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczypospolitej zarzut dla byłego szefa policji postawiono, opierając się o tak zwane owoce zatrutego drzewa, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Służby w sposób nielegalny podsłuchiwały generała Zbigniewa Maja w czasie, gdy był on komendantem głównym policji. Materiały z takich działań powinny zostać zniszczone. Stało się jednak inaczej. Trafiły do prokuratury w Rzeszowie, która na ich podstawie postawiła mu zarzuty za to, że informował media o prowadzonych przez policję śledztwach. Jak podaje Rzeczpospolita, obecnie Wielkopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu bada domniemanie nadużycia służb wobec generała Maja, a on sam ma w tym postępowaniu status pokrzywdzonego. W rozmowie z Rzeczpospolitą Zbigniew Maj tłumaczy, że od początku uważał, że padł ofiarą prowokacji z kilku źródeł, zarówno ze strony BSW, jak i CBA, które potem zostały wykorzystane politycznie. Śledztwo prowadzi Wielkopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Tu Maj został miesiąc temu przesłuchany jako świadek. Jak własne służby topiły Maja, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Choć do urn pójdziemy już za 5 dni, Państwowa Komisja Wyborcza wciąż ma wątpliwości, które głosy uznawać za ważne, a które nie. Nowy kodeks wyborczy, zmieniający definicję znaku X i dopuszczający dopiski na kartach wyborczych, budzi zakłopotanie sędziów. Państwowa Komisja Wyborcza jest zasypywana prośbami o wyjaśnienie, kiedy należy uznać głos za ważny. Anulowano na przykład sytuację, w której X przy jednym kandydacie został zamazany i dostawiony przy innym nazwisku. Część sędziów stała na stanowisko, że tak oddany głos trzeba uznać. Liczy się X, a zamazanie traktujemy jako nieznaczący dopisek. Inni byli zdania, że taki głos lepiej odrzucić, bo także zamazaną kratkę można kwalifikować jako X, bo to też co najmniej dwie przecinające się linie. Dziś, jak nieoficjalnie słyszymy, bardziej prawdopodobny jest drugi wariant, bo niesie ze sobą mniejsze ryzyko fałszowania głosów. Wybory pod znakiem zapytania. Zmiana definicji znaku X budzi zakłopotanie sędziów. O tym dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów. Do prasy wrócimy w porannej audycji. Już teraz polecamy i zapraszamy. A na budziku 18 po 5 za chwilę kalendarz. We'll be right back. pobudza slajdem przez resztę dni. I tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam wszędzie ciemno, za oknami jeszcze ciemno, choć pogodne nie było. Pan Remek Żyrardowski, Szczęściarz, rówieśnik Trójki, dodaje, że teraz, właśnie teraz chodzi dzień dobry, to tak na wyrost. Okazuje się, że uprawiam sporty nocne, czyli bieganie ekstremalne. Start za kilka minut. Kto gotów i żyw już za chwilę na swą ścieżkę biegową do nocnych sportów ekstremalnych. No niech i tak będzie. 23 minuty po godzinie 5. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. To już teraz powtórka. Może i przy porannym, czy raczej nocnym bieganiu. Dlaczego nie? Po kolei. W 1384 roku w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja królewny węgierskiej Jadwigi, córki Ludwika, króla Polski i Węgier. Na królową Polski wyszła za mąż za Jagiełły, księcia litewskiego, koronowanego na króla Polski. Przypomnijmy, że w 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił błogosławioną Jadwigę świętą. W roku 1978 konklawę wybrało Karola Wojtyły, arcybiskupa i metropolitę Krakowa na papieża. Przybrał imię Jan Paweł II, no i dziś polskie święto państwowe, Dzień Papieża Jana Pawła II, obchodzony właśnie w rocznicę wyboru Karola Wojtyły, arcybiskupa i metropolity krakowskiego na stolicę Piotrową. Specjalna audycja poranna i popołudniowa. Zapraszamy do Trójki i z Krakowa, i z Wadowic. Wiele informacji o tym, jak będzie dziś nie tylko jedno i drugie miasto, ale cały kraj świętować 40. rocznicę tego wydarzenia. W 1978 roku również Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie zdobyła Mount Everest. Równo 20 lat temu zmarł Jonathan Postel, jeden z twórców internetu. 14 lat temu zmarł Tomasz Strzembosz, historyk najnowszych dziejów Polski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przypomnijmy, że od 1945 roku był związany z harcerstwem, był jednym z twórców Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, potem przewodniczącym i honorowym przewodniczącym ZHR. Jest autorem książek, ponad 100 publikacji naukowych, redaktorem naukowym kilkunastu innych pozycji. W roku 2007 zmarł Jerzy Markuszewski, reżyser teatralny, twórca i główny animator Studenckiego Teatru Satyryków, działacz opozycji demokratycznej, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Podziemnej Solidarności. Autor scenariuszy do filmów Bardzo Starzy, Oboje, Przybłęda czy Niebo bez Słońca. Dziś 11. rocznica śmierci Jerzego Markuszewskiego. A w muzycznym kalendarzu oczywiście urodziny i najlepsze życzenia. John Mayer, amerykański wokalista, gitarzysta i autor tekstów. Pamiętamy, że w 2003 roku otrzymał nagrodę Grammy, ale niech dziś zaśpiewa to jedno ze swych ostatnich i chyba najbardziej znanych nagrań, jakże pięknych i nastrojowych. Rocznik 77, John Mayer.

Wilson Phillips w muzycznym kalendarzu na 25 minut przed godziną 6, a to dlatego, że Wendy Wilson, amerykańska piosenkarka tego zespołu, obchodzi dziś urodziny z najlepszymi życzeniami. Sygnały od Państwa w naszym cyklu 3 na raz. Dziś dotyczyły, przypomnę, żywności, żywienia. Najbliżej był pan Kazik, odszyfrowując hasło kanapki i śniadania. Dziś dzień kanapki i śniadania, a konkretnie dziś Światowy Dzień Żywności, obchodzony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Na ten temat także pan Tomek, nasz wierny słuchacz, informuje, świętując na swój sposób, że zakwas już gotowy, już czas. Zakwas gotowy, pora przygotować zaczyn, a dziś będę wyrabiał chleb po to, by jutro rano go piec. Pierwszy chleb, jeszcze przed pierwszym śniegiem. Panie Tomku, mocno trzymamy kciuki. Proszę troszkę tego, może nie zaczynu czy zakwasu, ale tego zapachu jutro w jakiś sposób, nie wiem jaki, ale też mailowo przekazać. Sygnał od pani Kasi, która już w drodze do pracy. Bardzo dobry obrót sprawy. Pan Jacek z Warszawy, choć z trasy Warszawa-Wrocław, też śle serdeczności. Piątka, z plusem dziś i bez zjawisk od pana Andrzeja, nominalnie z okolic Ryk, choć pozdrawia zza biurka przy kubku ciepłej kawy. Na dzień dobry także pani Kinga z Lubelszczyzny życzy miłego dnia i pan Antoni. Pekin też na słuchu, Chiny również. A pan Darek z Bolesławca, zimnolubny, martwi się 11 stopniami powyżej zera. Jeszcze doczekamy się spokojnie, że będzie z prefiksem. Na pewno pan Maciek ze swym psem też będzie w żywiole, kiedy to będzie prezentował grubość pokrywy śnieżnej. Znaczy podejrzewam, że wykorzysta do tego celu psa naszego budzikowego zaprzyjaźnionego, ale do tego jeszcze wrócimy. Tak jak wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy niezwykłego amerykańskiego perkusistę jazzowego. A coś mi się wydaje, że pani Kasia z Bydgoszczy, która często akcentuje, by więcej jazzu prezentować, na przykład tylko w budziku, ale w kalendarzu muzycznym, będzie zadowolona. Wspominamy artystę w 28. rocznicę śmierci, bowiem w 1990 roku zmarł Art Blakey. Kalendarium muzyczne. She said I had it coming to me, but I wanted it that way. Fred, kanadyjski muzyk, basista, wokalista, do tego też autor tekstów Bachman Turner Overdrive, kończy 75 lat. Pewnie, że z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 17.06. kalendarz świąt osobliwych uzupełniamy także kalendarzem mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic jeszcze nie do końca obudzona, tak w nawiasie napisała, ale podsyła. Lato tej jesieni już właściwie na ukończeniu, a dzisiejsze przysłowie mówi o kolejnym. Kiedy na świętego Gawła słota będzie w lecie dużo błota. Taka mądrość ludowa na dziś z kalendarza. A z kalendarza i telewizyjnego, i myślę z najwyższych lotów kabaretowego, ważna data w historii, bowiem 60 lat temu w pierwszym programie Telewizji Polskiej rozpoczął działalność Kabaret Starszych Panów, prowadzony przez Jeremiego Przybora i Jerzego Wasowskiego. Istniał do 1966 roku i uważany jest za najbardziej zdumiewające i niepowtarzalne zjawisko w historii polskiej telewizji oraz w dziejach kabaretu. I znów razem po miesiącach to zdarzenie w zamyślenie pewne wtrąca. Czy też panie będą w stanie poznać nas? Jako żemy, młodniejemy cały czas. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Na ulicach się znajomych widzi tylu, co we własnym z damą mkną automobilu. Lecz i nam się zdarzy nieraz kogoś wieść, choć cylinder ma się jeden, a nie sześć. O. Starsi panowie dwaj, już nie to zdrowie, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Starsi panowie dwaj, już nie to zdrowie, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Co do szczęścia, to nie gramy w totolotka. Nie, jak ma spotkać, niech ojczyznę całą spotka. A cóż znowu by dziwnego było w tym? Rano wstajem, kraj wzbogacony, a my z nim. Starsi panowie dwaj. Już rąb na głowie, już nie do zdrowia. Jak kochamy kraj. Starsi panowie dwaj. Już rąb na głowie, już nie do zdrowia. A jak kochamy kraj. Tysiąclecie do rozmyślań nas zachęca. Co by było, gdyby dzisiaj było w ten czas? Pod ten Grunwald, czy by naród cały gnał? Gdyby właśnie wtedy po te cytryny stał. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, mnie to zdrowia. A mózg jak młody gaj. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia. Mózg jak młody gaj. Dookoła krążą sobie różne prądy. Na te prądy różne, różnych są poglądy. Różne. My do prądów podchodzimy raczej stąd, by rachunek nie za duży był za prąd. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Kabaret Starszych Panów. Fantastyczny i niezapomniany, pełen kultury języka i elokwencji. Sygnały od państwa, między innymi od pana Łukasza z Żagania, który poprawia. Nie mówi się zaczyn, może za czym, mówi się zacier. No zdaje się, że o chlebie, o żywności to my nie mówimy. No jeszcze jeden sygnał, nie wiem o co chodzi, ale zgłodniałem. No tak właśnie, od słowa do słowa i mamy, i bęc. Za 13.06, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jack Ingram jest Teksańczykiem. Urodził się w 1970 roku, ale wybrał się na studia ze swojego małego miasteczka czy ze swojej wioski do Dallas. To ważne miejsce, dlatego że tam poznał paru bardzo znakomitych wykonawców, tam wciągnął się w muzykę country, studiował psychologię, bo ojciec powiedział mu, że najpierw jakieś studia, a potem rób sobie karierę. I rzeczywiście tę karierę zaczął robić dopiero wtedy, kiedy wyjechał do Nashville i tam zwrócił uwagę na siebie szefów wytwórni Warner Brothers. Oczywiście oddziału w Nashville, czyli oddziału country. kantrowego. Jack Ingram jest Teksańczykiem, w związku z tym teksaski rock to jest jego muzyka. Był kiedyś na pikniku country w Mrągowie, zaśpiewał świetnie, ale ponieważ właściwie był bardzo krótko, bo pędził na następny występ, nie mieliśmy okazji pogadać. Barbie Doll. Looking and I know what you think. You're getting braver with every drink, but I'm telling you something you ought to know. She may look like a sweet young thing, talking to him, she ain't hearing. Tomek podpowiada, zaczyn już przygotowany, stoi w ciepłym miejscu, ma swój czas, no i niech tak będzie. Bardzo dziękujemy za poranne sygnały dotyczące no właśnie tej żywności, żywienia i również naszego cyklu 3 na raz. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję, już prawie koniec, ale zapraszamy także na jutro. Jutro też będzie country, jutro też country przed godziną 6, a teraz za 8:06. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jakiś kwiat, daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję na rychłe pory.